Джозеф Хеллер. Пастка на дурнів. Читає Сергій Оробчук. 23. Крістіїв Стариган. Щоправда, жодна душа в ескадрилі так і не побачила майлових червоних бананів, бо визрівши, вони пішли звичним ходом на чорний ринок, і лише Аарфі вдалося по блату роздобути парочку їх в начальника квартирмейстерського відділу, свого колишнього дружка і студентського земляцтва. Саме Аарфі опинився разом з Єсеріном в офіцерській квартирі у Римі того вечора, коли після довгих і тяжких блукань по вічному місті Крісті нарешті десь здибав свою кралю і вкупі з двома подружками заманив у гості, пообіцявши по 30 кожній. «По 30 доларів», – скептично загугняв Аарфі, прибравши вигляд дійшлого знавця і поплескавши та помацавши по черзі кожну з трьох дебелих дівчат. «По 30 доларів за такий товар – це грабіж. А я, між іншим, взагалі за це ніколи не плачу». «А тебе ніхто й не просить платити», – квапливо запевнив його Крісті. «Всім плачу я, тільки візьміть цих двох на себе. Вирушайте, хлопці, прошу вас». «Ще ніхто ніколи не платив за старого доброго Аарфі і платити не буде», – зневажливо похитавши своєю круглою мордатою головою, самовдоволено промовив Аарфі. «Цього добра я можу мати задарма. Скільки захочу і коли захочу. А зараз у мене не той настрій». «А ти заплати всім трьом і залиш тільки свою», – запропонував Єсарян. «Та вона ж мене з освіту живе, коли побачить, що їй одній довелось відробляти усі гроші», – жахнувся Крісті, з острахом глипнувши на свою кралю. Та понуро дивилась на нього і щось бурмотіла собі під ніс. «Каже, що коли б я її справді любив, то переспав би з котроюсь із цих двох». «У мене є краща ідея», – похвалився Аарфі. «Нам треба потримати їх тут до комендантської години і пригрозити потім, що ми виженемо їх на вулицю. Прямо в лапи військової поліції, якщо вони не віддадуть нам усі свої гроші, а то й просто викинемо їх у вікно». «Аарфі!» – жахом заволав Крісті. «Ну, гаразд, гаразд», – одразу спасував Аарфі. «Я просто хотів тобі допомогти». Аарфі завжди намагався допомогти Крісті, бо той мав багатого і впливового батька, який міг би добре допомогти Аарфі після війни. «А що тут такого?» – пробурчав він, ніби виправдовуючись. «В університеті ми ще й не таке витинали. Пригадую, якось заманили двох дуреб-школярок з міста до нашого гуртожитку і пригрозили, що як вони не дадуть нам усім, то подзвонимо їхнім батькам і скажемо, що вони дали. Ми не випускали їх з ліжка більше як 10 годин підряд. А коли вони під кінець почали скиглити, натовкли їм трохи писок. А потім обчистили до останнього цента, навіть жуйну гумку забрали та й вигнали геть. Так що, хлопці, ми здорово вміли розважитися в нашому університетському містечку», – примирливо вигукнув Аарфі. Від таких милих серцю спогадів на товстих щоках у нього запалав гарячий, життєрадісний рум'янець. «А що ми витворяли між собою, то краще не питайте». Та зараз Аарфі нічим не хотів допомогти Крісті, і його палко-кохана краля почала на всі заставки лаяти бідолаху так, немов то був її найлютіший ворог. Та на щастя, в цю мить до кімнати увірвався голодний Джо, і криза минула. А за хвилину до них валився підпитий Данбар і одразу почав загравати до однієї з хихотливих дівчат. Тепер їх стало четверо на трьох, і всі семеро, покинувши Аарфі, вмостились на кінних дрожках, які аж тоді рушили з місця, коли повії дістали платню наперед. Крісті шикарним жестом вручив їм 90 доларів, позичивши перед тим 20 у Єсаріна, 35 у Данбара і 17 у голодного Джо. Дівчата відразу стали приязливішими, назвали візникові адресу, і коли їм уже здавалося, що подорож триватиме до віку, дрожки зупинились у глухій темній вулиці біля високого старого будинку у районі, де їм доти не доводилося бувати. Крутими скрипучими дерев'яними сходами з довжелезними прольотами вони піднялись на четвертий поверх, де війшли до просторих найманих покоїв і опинились немов у казковому квітнику, повному гнучких, пишнотілих красунь. Кількість юних сороміцниць була незліченна. Здавалося, вони ряснішують, буяють і множаться просто на очах. Заправляв тут гидоморний розпусний стариган з хрикотючим хихотком, від звуку якого Крісті щоразу всього аж пересмикувало. А ще по господі сновигала доброчесна з вигляду бабуся в попелястій вовняній кофті, бабуся, яка засуджувала своїм скорботним коканням будь-яку непристойність і невтомно прибирала в квартирі, домагаючись ідеальної чистоти. Це дивовижне помешкання скидалось на невичерпний ріг достатку, що так і сипав жіночими пупками та пипками. Спочатку, коли вони тільки переступили поріг сіро-бурого тьмяно освітленого салону, від якого радіусами розбігалися три темні коридори, що вели до віддалених закамарків цього незбагненно дивного борделя, друзям здавалося, що тут є тільки трійко дівчат, з якими вони приїхали. Ті відразу почали неквапно роздягатися, роблячи час від часу паузи, щоб похизуватись, які в них гарні сорочки, лівчики й трусики, і побазікати тим часом із кощавим старим сатиром у несвіжій розхристаній білій сорочці з довгими аж до плечей скуйовдженими сивими патлами. Він сидів солодко підхихикуючи у заяложенім ліловім кріслі посеред салону і привітав гостей сардонічно-чемною церемонністю. Потім стара, сумно киваючи головою, невдоволено поплентала по дівчину для голодного Джо і скоро повернулася з двома грудастими богинями. Одна була вже роздягнена, друга – в самій лише коротенькій прозорій спідничці, з якої граціозно вислизнула перше ніж сісти. З другого коридора виступили поважно ще трійко роздягнутих дівчат і залишились побалакати. Потім іще двоє. Нова четвірка впорхнула до салону безтурботною зграйкою, жваво про щось між собою перемовляючись. Троє були босі, четверта хапала за повітря, на силу втримуючи рівновагу на високих підборах розстебнутих срібних бальних туфельок, явно з чужої ноги. Нарешті з'явилося ще одне дівчисько в самих тільки панталончиках і собі сіло, довівши таким чином число троянд у квітнику до 12. Причому всі дами, крім тієї останньої, були в чому ненька народила. Побачивши, що вони опинилися у справжньому царстві безсоромної, томливої, пишної плоті, голодний Джо раптом почав знемагати на смерть. Він непорушно застиг, немов громом прибитий посеред салону, до якого без кінця впорхували і невимушено вмощувалися це нові й нові дівулі. Зненацька Джо пронизливо вириснув, як тигр стрибунув до дверей, збираючись негайно бігти до квартири нижніх чинів по фотоапарат, але враз укляк на бігу і вириснув іще дужче. В нього душа похолола від жахного перечуття, що весь цей прекрасний, розкішний, сліпучий, поганський рай буде втрачений безповоротно, варто бодай на мить відірватися від нього очима. Він зупинився в дверях, щось бормочучи собі під ніс, і кожна жилка на обличчі і на шиї в нього шалено пульсувала від нестримного натиску крові. Дідисько споглядав цю картину переможно й весело. Він сидів у своїм заяложенім кріслі, неначе велелюбний сатана на троні, а ноги свої, довгі й худі, загорнув украдену ковдру з биркою армія США. Він весь час підхихикував, розумні запалі очиці блищали масною цинічною втіхою. Старий був на підпитку. Крісті якось одразу ощирився душею на цього старого нечистивця, вкрай розбещеного, геть незнайомого з таким високим поняттям, як патріотизм. За віком цей осоружний стариган був, певно, не молодший від Крістієвого батька, тож іще обурливіше було для Крісті слухати всякі капості, які бовкав старий про Америку. «Америка програє війну», – говорив старий, – «а Італія її виграє». Америка – найдужча і найбагатша країна у світі, гаряче і з неабияким почуттям гідності нагадав йому Крісті. А американський солдат – найхоробріший у світі. «Цілком вірно», – охоче погодився дідисько і тут же додав небезглузливої втіхи. «Зате Італія навпаки, одна з найслабкіших і найубогіших країн. А наш італійський солдат найбоягузливіший у світі. Саме тому наша Італія блискуче перемагає у цій війні, тоді як ваша Америка зазнає поразки за поразкою». Крісті здивовано реготнув, але відразу ж засоромився, що дозволив собі таку кричущу нечемність і навіть почервонів. «Даруйте, я не хотів вас образити», – простодушно мовив він і вже шанобливо поплажливим тоном провадив далі. «Дозволю собі нагадати вам, що ще зовсім недавно ваша Італія була окупована німцями, а тепер її окупували ми. Це і є, скажете ви, блискуча ваша перемога?» «А вже ж, мій юний друже, а вже ж», – весело вигукнув старий. «Німці вженуть звідси у три вирви, а ми як були тут, так і залишаємось. За рік-два підете звідси і ви, а ми знову тут залишимось. Як бачите, Італія справді країна немічна та вбога, але саме тому ми не переможні. Італійські солдати більше не гинуть на полі бою. Це роблять за них американці і німці. Хіба то не блискуча перемога? Так, я цілком певний, що Італія переживе теперішню війну і існуватиме ще довго-довго після того, як згине ваша хвалена Америка». Крісті не вірив своїм вухам. Він іще зроду не чував такого жахливого блюзнірства. Боже, що діється, і куди тільки дивиться Служба безпеки? Чому агенти не з'явилися відразу, щоб схопити цього віроломного старигана і кинути його за грати. «Америка не згине ніколи!» – патетично вигукнув він. «Так уже й ніколи!» – тихенько під'юджував старий. «Ну!» – затнувся Крістя. Стариган добродушно засміявся і, розтягуючи насолоду і готуючи ще дошкульніші шпильки, лагідно замуркотів. «Римська імперія була й загинула. Візантійська імперія була й загинула. Персидська і іспанська теж. Всі великі держави неминуче гинуть рано чи пізно. А чим ваша краще? І скільки ви думаєте, вона ще протягне? До віку. Не забувайте, мій друже, що й сама земна куля загине від вибуху сонця за якихось там 25 мільйонів років або що. Ну, знаєте, до віку це надто довгий строк». Знервовано засувався на стільці Крісті. «Мільйон років!» З глумливим запалом насідав на нього в'їдливий стариган. «Півмільйона! Жаба, наприклад, існує на землі вже 500 мільйонів років. А ви можете гарантувати, що ваша Америка з усією її силою і багатством, з її найхоробрішими в світі солдатами, з її найвищим у світі рівнем життя, проіснує стільки ж, скільки ж і звичайні жаби?» Крістя вже аж поривало затопити в цю лукаву пащеку. Він із тугою озирався довкола, немов збирався гукати когось, хто б допоміг оборонити майбутнє любої батьківщини від огидних нападок з боку підступного, нечистивого наклепника. Та на його біду Єсарян з Данбором були аж надто зайняті оргією, яка в них точилась в дальньому кутку салону біля столика з доброю півдюжиною пляшок червоного вина та цілим виводком грайливих вакханок, а голодний Джо вже давно пірнув в один із таємничих коридорів, штовхаючи поперед себе, немов новий султан, стільки тілистих повій, скільки могли загребти його кощаві руки, мелькаючи в повітрі як крила вітряка, в безнадійній спробі увібгати весь той гарем до одного ліжка. Крісті з гіркотою відчув, що лишився ні в сих, ні в тих. Його краля незграбно роздяглася на пружинистому дивані з виразом смертельної нудьги. Через таку її цілковиту байдужість до нього хлопець зовсім занепав духом. Його знову навідав той яскравий, солодкий і болючий спогад. Точнісінько так само мляво і сонно поглянула вона на нього уперше в повному, повнісінькому, задимленому притоні для нижчих чинів, де рядові різалися в очко. Поглянула, позіхнула і відвернулася. Її розслаблені вуста трохи розкрилися, щось на зразок великої літери О. І одному Богові відомо, куди втопила вона з такою телячою апатією свій осклілий, затуманений погляд. Стариган спокійно чекав і всміхався, проймаючи Крісті зневажливими і водночас наче співчутливими очицями. Метка гнучка блондинка з довгими стрункими ногами і медового кольору шкірою зручно вмостилася на бильці дідового крісла і почала повільно, збависто пестити його сухе й бліде, як у трупа, порочне обличчя. Крісті аж пересмикнуло від такого обурливого, мерзенного, протиприродного неподобства. Він відвернувся сумовито і запитав собі, чому досі не забрав свою кохану і не пішов з нею спати. Це просто дивовижно, але Крісті чомусь ловив себе на думці, що той ниций, похитливий, немитий дідисько, для якого на світі нема нічого святого, нагадує йому рідного батька, бо являє собою цілковиту з ним протилежність. Крістіїв батько – то пристойний сивоголовий джентльмен, завжди бездоганно вдягнений. Цей же дідуган – то останнє закаляте ледащо. Крістіїв батько – розважливий, тверезий, високоморальний сім'янин. Цей дід – легковажний гріховодник. Крістіїв батько – стримана, добре вихована людина. Цей дідуган – одверте хамло. Крістіїв батько вірив у честь та справедливість і знав відповіді на всі запитання. Цей дідисько не вірив ні в Бога, ні в чорта і вмів лише піддавати все сумнівам. У Крістіївого батька були благородні, сиві вуса. У цього старого вусів не було зовсім. Крістів батько, як і батьки всіх Крістівих знайомих, був особою достойною, мудрою і викликав до себе шану. До цього ж дідугана можна було відчувати лише огиду. І Крісті знову кинувся в суперечку з ним, сповнений рішучості заперечити всю ту безглузду логіку і підлі інсинуації такими нещадними, блискучими, невідпорними аргументами, що його млява флегматична краля просто ахне від щирого захвату і вже до віку пишатиметься ним. «Ну, щиро кажучи, я не знаю точно, скільки саме років проіснує Америка», – відважно провадив він. «Я гадаю так. Оскільки весь світ має рано чи пізно згинути, то і Америка не вічна. Та одне я знаю цілком точно. Це те, що моя батьківщина виживе в цій війні. І буде благоденствувати ще довго. Дуже довго». «Скільки ж саме?» – дражнив його старий блюзнір в якомусь екстазі зловтішності. «Невже довше від жаб?» «В усякому разі довше, ніж ми з вами», – навмання бовкнув Крісті. «Тільки й того. Це не так уже й багато, особливо якщо зважити на вашу безстрашність та наївність і на мій дуже-дуже похилий вік». «А скільки ж вам років?» – несподівано для себе поцікавився Крісті, не в силі побороти незрозумілі чари цього дивного старигана. «107!» – прокахикав дідок і весело реготнув, помітивши, яка досада взяла Крісті. «Бачу, ви й тут мені не вірите». «Я не вірю жоднісінькому вашому слову», – відказав Крісті і посміхнувся винувато, примирливо. «Єдине, у що я вірю, це в те, що Америка виграє війну». «Виграє війну, виграє війну», – передражнив його затасканий старий нечистивець. «Ото мені велика важниця. Весь фокус у тім, щоб уміти програвати війну і знати, яку війну можна програти. Італія програвала всі свої війни протягом цілих сторіч. Але погляньте, як нам добре ведеться. Франція виграє свої війни і ніяк не може виплутатися з кризи. Німеччина програє і квітне. А візьміть на нашу найповнішу історію. Варто було Італії виграти війну в Ефіопії, як ми тут же влипли в неабияку халепу. Від перемоги в нас так затьмарилося в головах, що ми допомогли розв'язати нову світову війну, в якій нам нічого не світило. Та нині, слава Богу, все повернуло на краще. Ми знову програємо, і Італія, безперечно, знову піде вгору. Тим вище і тим швидше, чим повнішою буде наша поразка». Крісті витріщився на нього, геть запаморочений. «Тепер я вас зовсім не розумію», – пробелькотів він. «Ви говорите, як безумець. Зате все своє життя я жив як мудрець. Я був фашистом, коли тут верховодив Муссоліні. Та щойно його скинули, як я став завзятим антифашистом. Коли сюди приперлися німці, щоб захистити нас від американців, я був фанатичним прибічником німців. А тепер я не менш фанатичний прибічник американців, бо вони приперлися сюди, щоб захистити нас від німців». Заякувати Крістине замішання, здавалось, тільки додавало зневажливого блиску проникливим очам старого нахаби. «І слово честі, мій сердитий юний друже», – вигукнув він. «Нині в усій Італії ваша батьківщина не має вірнішого прибічника, ніж ваш покірний слуга. Але доти, поки ви не заберетеся звідси під три чорти». Це було занадто навіть для Крісті. «Та ви просто перебіжчик, ви флюгер на даху, безсоромний і безпринципний пристосованець. Зате мені вже 107 років», – чемно нагадав йому дідисько. «Невже у вас немає ніяких переконань?» «Звичайно ж, немає». «А як же моральність?» «О, я дуже моральна людина», – з блазнівською серйозністю запевнив його старий мерзотник, поплескуючи по голій сідниці міцну, як горішок, чорняву дівулю, що в спокусливій позі сиділа на другому бильці крісла. Він царственним жестом сперся руками на обох повій і саркастично вискалився просто в обличчя Крісті, ошелешеному цією демонстрацією вбогої величі. «Дозвольте вам не повірити», – спроквела відповів Крісті, намагаючись якось відокремити у своїй уяві старого від дівчат. «Ні, я не можу повірити в це». «І все-таки це чистісінька правда. Коли німці входили до міста, я пританцьовував на вулиці, мов юна балерина, і горлав «Хайль Гітлер», аж поки не захрип. Я навіть махав нацистським прапорцем із свастикою, якого поцупив у однієї гарнісінької, як лялечка дівчинки, коли її мама на мить відвернулась. А коли німці залишили місто, я щодуху побіг зустрічати американців з пляшкою добрячого конячку в одній руці і корзиною квітів у другій. Коняк, звичайно, призначався для мене самого, а квіти, щоб закидати ними наших визволителів. Пригадую, в першій машині їхав якийсь набундючений і напринжений сивий майор. Я прицілився і влучив йому червоною трояндою просто в око. То був чудовий кидок. Ви б тільки бачили, як він скривив свою дурну пихату пику. Крісті гикнув і зірвався на рівні ноги. В нього застигла кров у жилах. «Майор, Декопетляй!» – нарешті видихнув він. «А, ви його знаєте?» – у захваті вигукнув стариган. «Який щасливий збіг обставин!» Крісті не чув його. Він був надто приголомшений. «Виходить, це ви поранили майора Декопетляя?» – зарепетував він, захлинаючись від обурення. «Та як ви наважились підняти руку на таку людину?» Старий чортяка і оком не змигнув. «Ви б краще запитали, як я міг стриматися. Коли б ви тільки бачили ту пихату мармизу. Цей старий бовдур сидів у відкритій машині з таким монументальним виглядом, немов він сам Господь Бог. Така велична, незрухома довбешка і така дурна, врочиста пика. Ну от як не спробувати поцілити в подібну мішень? От я й уліпив йому в самісіньке око трояндою «Американська красуня». Вважаю, що для даного випадку цей сорт на кращий. А ви як гадаєте?» «Те, що ви зробили, це жахливо!» – з благородним гнівом заволав Крісті. «Це підлий злочин! Адже майор Декопетляй – начальник інтендантської служби нашої ескадрилії!» «Та що ви кажете?» – глумливо перепитав невиправний дідисько? Із удаваним каяттям ущипнув себе за гостре підборіддя. В такому разі єдине, що я можу сказати на своє виправдання, це те, що я людина безстороння. Коли до міста входили німці, я мало не проштрикнув на смерть одного здоровезного молодого обер-лейтенанта Гілкою Едельвейса. Найбільше приголомшувало і лякало Крістя те, що цей старий мерзотник не здатний був навіть збагнути всієї страхітливості свого злочину. «Невже ви не розумієте, що ви накоїли?» – лютував Крісті. «Майор Декопетляй – чудова шляхетна людина. Ми всі від нього у захваті. Він старий безмозкий бовдур, який не має жодного права поводитися так, як поводяться молоді бовдури. До речі, де він зараз? Жаба ще не дала йому цицьки?» «Ніхто цього не знає», – з побожним острахом сумно відказав Крісті. «Майор Декопетляй пропав безвісті». «От бачите, куди це годиться, коли людина його віку ставить на карту решту життя, що йому залишалося, заради такої дурниці, як батьківщина?» Та Крісті був знову готовий до бою. «Ризикувати життям заради батьківщини – це не дурниці», – заявив він. «Ви так гадаєте?» – запитав старий. «А що воно таке, по-вашому, батьківщина? Батьківщина, мій юний друже, це шматок землі, оточений з усіх боків кордонами, здебільшого неприродними. І баста. Англійці вмирають за Англію, американці – за Америку, німці – за Німеччину, росіяни – за Росію. В цій війні беруть участь чи то 50, чи то 60 батьківщин. Невже кожна з них варта того, щоб за неї вмирати?» «Якщо живеш заради святині, за неї варто й вмерти», – випалив Крісті. «Якщо вмираєш за святиню, заради неї тим більше варто пожити», – заперечив старий блюзнір. «Знаєте, ви такий чистий і наївний юнак, що мені по-батьківськи жаль вас. Скільки хоч вам років? 25, 26? 19, відказав Крісті. «У січні буде 20. «Це якщо ви доживете до січня», – зітхнув дідуган, похиливши голову, і обличчя його на мить прибрало такого самого осудливо-меланхолійного виразу, як і в буркотливої бабці. «Вас уб'ють, неодмінно вб'ють, якщо ви не будете стерегтися, а я бачу, що не будете. То чому б вам не взятися за розум і не робити, як я? Може, тоді ви дожили б до 107 років?» «Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах», – відпарирував Крісті з переможною гордовитою переконаністю. «Сподіваюся, вам знайомий цей вислів». «А вже ж знайомий», – усміхнувся підступний старий. «Та боюся, ви його трохи переплутали. Краще жити стоячи, аніж умерти на колінах. Ось як насправді звучить цей вислів». «Ви певні?» – мовив спантеличений Крісті. «Але ж у моєму варіанті більше глузду». «Навпаки, глузду більше в моєму. От поспитайте ваших друзів». Крісті обернувся, щоб поспитати в друзів, та виявилося, що їх немає близько. Єсайрен і Данбар зникли. Задоволений зі свого жарту старий Крутій вибухнув глузливим сміхом, а в Крісті обличчя потемніло від сорому. Якусь хвилину він вагався, не знаючи, що вдіяти, потім рвучко повернувся і побіг у глиб найближчого коридора шукати Єсайрена і Данбара, сподіваючись, що встигне їх іще десь перехопити, виманить назад до салону і приголомшить сенсаційну історію про підступний замах цього дідка на майора Декопетляя. Та всі двері в коридорах були вже позамикані. Ніде навіть не пробивалося світло. Крісті скрушно зітхнув. Продовжувати пошуки в такий пізній час – справа безнадійна. Єдине, що залишається, нарешті вирішив він, це піти до своєї коханої, ніжно пригорнути її, делікатно поцілувати і, поки вона не засне, помріяти разом про майбутнє. Та коли він повернувся до салону, виявилося, що й вона вже пішла спати. І єдине, що йому залишилося тепер, це продовжувати безнадійну дискусію з осоружним дідуганом. А той за хвилину теж підвівся зі свого крісла. З блазенською манірністю пробачився, що йде спочивати, і залишив Крісті з двома напівсонними дівками, котрі ніяк не могли відповісти, куди поділася його краля. А за хвилину й самі пішли спати, бо переконалися, що спокушати його марна праця. Зостався він у салоні сам і ночував на ямкуватій кушетці. У Крісті, вразливого, багатого, вродливого хлопця, було гарне чорне волосся, довірливі очі і лютий біль у потилиці, коли він прокинувся наступного ранку на тій куцій кушетці, не спромігшися відразу навіть пригадати, куди він попав. Чемний, лагідний і вдачею Крісті прожив на світі майже два десятки років і не знав ще жодних стресів, збурень, ненависті й неврозів. Саме це стало для Йосаріна неспростовним доказом того, що Крісті душевно хворий. У Крісті було щасливе дитинство, незважаючи на те, що його ніколи не балували. Він жив у згоді зі своїми братами та сестрами і навіть ніколи не зазнав чуття ненависті до батька з матір'ю, хоча вони завжди були добрі до нього. Кристі з малку вчили стерегтися таких людців, як Аарфі, котрих його мати називала пройдами, і таких, як Майло, котрих його батько називав хапунами. Але з науки тої не було ніякого ладу, бо до подібного народу його ніколи й близько не підпускали. Скільки сягала Крістієва пам'ять, в їхніх домах у Філадельфії, Нью-Йорку, Мейні, Палм-Бічі, Саундгемптоні, Лондоні, Довілі, Парижі та на французькій Рив'єрі його завжди оточували леді й джентльмени, які не були ані пройдами, ані хапунами. Крістієва мати, що походила з новоанглійської династії Торнтонів, була донькою Американської революції. Його батько, навпаки, був приблуда. «Не забувай», – часто нагадувала хлопцеві мати, – «що ти Крісті, не з роду Вандербільдів, що завдячує своїми достатками якомусь вольгарному капітанові буксира, не з Рокфеллерів, чиє багатство нагромадилося на безсоромних спекуляціях нафтою, не з Рейнольдсів чи Дюків, що нагріли руки на злочинному продажу довірливим людям канцерогенних продуктів, не з Асторів, чия родина, я певно, ще й досі здає в оренду кімнати. Ти, сину, з роду Крісті, а Крісті одвіку нічогісінько не зробили заради грошей». Твоя матінка хоче сказати, синку, якось втрутився чимний батько, вміло поєднуючи делікатність висловлювання з повнотою суджень, а це завжди захоплювало Крісті. Що гроші добуті у віддалені часи краще за гроші добуті на наших очах, і що поваги заслуговує не той, хто недавно розбагатів, а той, хто недавно збіднів. Правильно, Люба? На такі мудрі і виточені афоризми Крістів батько був просто таки невичерпний. Червоновидий собою і здатний будь-кого розпалити, він нагадував синові гарячий Глінтвейн. І молодший Крісті щиро любив свого батька, хоча терпіти не міг Глінтвейну. Коли вибухнула війна, старші Крісті вирішили, що їхній син мусить іти до армії, бо для дипломатичної служби він надто молодий. А батькові було відомо з авторитетних джерел, що за якихось там кілька тижнів чи місяців Росія впаде. І тоді вже ніщо не перешкоджатиме Гітлерові, Черчиллю, Рузвельтові, Муссоліні, Ганді, Франко, Перонові та японському імператорові підписати мирний договір, після чого всі житимуть спокійно і щасливо. Саме на пораду батька і записався Крісті молодший до школи військово-повітряних сил, щоб там аж до самого кінця війни та капітуляції Росії в цілковитій безпеці вчитися на пілота у товаристві інших майбутніх американських офіцерів, усіх як один істинних джентльменів. Та натомість Крісті опинився у товаристві Йосаріана, Данбара і Голодного Джо в домі розпусти в Римі, повуха закоханий у геть байдужу до нього блудничку. Але не встиг він примоститись біля неї після самотньої ночівлі в салоні, яким усе враз перебила невиправна кралена сестричка. Вона, не питаючи дозволу, вбігла до покою і скочила заздрісно до ліжка, щоб Крісті поцілував і її. Крістієва краля визрілася на неї, схопила за волосся, витягла з ліжка і надавала шлюпанців. Це 12-річне дівчисько завжди нагадувало Крісті обскубле курча або галузку з обідерною корою, коли вона слідом за дорослими повіями теж виставляла на показ своє дитяче тільце. Тут уже кому хочеш стане не по собі, тож її завжди проганяли, щоб негайно одяглася і йшла на двір погратися з іншими дітьми. А тепер двійко любих сестричок чинили такий шалений гвалт, так галасливо шпетили одна одну, ще й переплювалися, що до кімнати збіглася, мов на веселу виставу, ціла юрба реготливих глядачів. Хіть-не-хіть Крісті довелося капітулювати. Він запропонував своїй кралі одягтися і піти разом поснідати. Мала ув'язалася слідом, і коли вони втрьох чинно сіли за один столик у найближчому кафе «Просто неба», Крісті навіть запишався, бо відчув себе ніби батьком родини. Та поки вони снідали, Крістієва краля занудьгувала і замість повертатися з ним до борделя, воліла краще пошвендяти вулицею з двома подружками. Крісті і нахабна сестричка рушили за ними, тримаючись на певній відстані. Мала, щоб дістати ще трохи професійного досвіду, Крісті, щоб іще гостріше пережити муки кохання. І обоє схлипнули в один голос, коли дівчат невдовзі зупинили солдати, що сиділи в штабній машині, і покотили з ними геть. Крісті знову подався до кафе, де згоря почав частувати малу шоколадним морозивом, і вона скоро повеселішала. А потім вони повернулись до борделя, де в салоні Сайрен із Данбаром відпочивали у кріслах після бурхливої ночі, а голодний Джо як сновида блукав по салону з блаженною переможною усмішкою на пом'ятому виду, яку він виніс уранці зі свого розкішного гарему, пришкандибавши на світ Божий такою ходою, наче в нього попереламовані всі кістки. Попечені губи чорні сенці під запалими очима в голодного Джо привели у справжній захват старого сороміттника. цей зранку сидів на тому самому місці і у той самій пожмаканій сорочці. Він тепло привітав Крісті. Затасканий непристойний вигляд Дугана до глибини душі вражав Крісті. І щоразу, коли він знову відвідував цей дім, йому страхи хотілося, щоб цей розтлінний, продажний стариган поголився, причесався, одяг чисту сорочку з магазину «Брати Брукс» і статечний твідовий піджак, нарешті відростив собі елегантні білі вуса і позбавив би тим самим Крісті того почуття сорому, що нестерпно пекло його завжди, коли він дивився на цього дідиська і пригадував свого рідного батька.